veselje, bit će bolje, kaže se, kolo sreće, dok se kreće, sve će doći na svoje. Uzri brigu na veselje, bit će bolje, kaže se, kolo sreće, dok se kreće, sve će doći na svoje. Sve će doći na svoje.